Sny o tobie lśnią jak gwiezdny pył, jak srebrzysty śnieg. Wiem, że my oszukamy śmierć i będziemy żyli jak bogowie. Włóż sukienkę w tęczowy wzór. Idziemy dziś na bal. Rozpoczął Choćby